Açık Gazete. Haziran Cuma. Yıl 2014, ay 6, gün 171, Hızır 46. 1435 Hicri Şaban 22, 1430 Rumi Haziran 7. Fırtına. Günün dizeleri. Verilen lokma sunulan yarım tamdan büyüktür. Hilal gibi paylaşılan simidin bir kanadı büyüktür bütününden. Ortaya bölünmüş bir ekmek çoktur, çoktur bir fırın ekmekten. Tahsin Şentürk. Günün tarihi. 17 yıl önce bugün 20 Haziran 1997'de şair Cahit Külebi Ankara'da vefat etti. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 açıkradyo.com ve Açık Radyo'nun Açık Gazetesi, son Açık Gazetesi başladı. Ömer Madra bu hafta için son Açık Gazetesi. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Ve Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı O Canto Lirico de Joaquina La Piña ile yaptık. Yani Joaquina La Piña'nın lirik şarkısı. Bu seneki Brezilya Karnavalı'ndan da Inocentes de Belford Rojo. Oradan dinlediğimiz bir karnaval şarkısıydı ama Joaquina La Piña'nın bestesiydi ve ona adanmış bir şarkıydı. Neden çaldık? Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Haziran. Bu sorun. Her heceye renk vermeye muktedir soprano sesi Rio de Janeiro'da alkış yağmurlarına tutulmuştu. Kısa bir süre sonra 18. yüzyılın sonlarında Joaquina La Piña Avrupa'yı fetheden ilk Brezilyalı şarkıcı oldu. Opera tutkunu bir İsveçli olan Karl Ruders onu 1800 yılında Lizbon'daki bir tiyatroda dinledi ve güzel sesine, etkileyici fiziğine ve büyük dramatik duygusuna coşku içinde övgüler yağdırdı. Ne yazık ki Joaquina'nın teni koyu renk diye uyardı Ruders. Ama sorun kozmetiklerle giderilebiliyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugün neler olduğuna da kısaca bir göz atacak olursak 1942'ye gidelim. Bugün Holocaust denen büyük tarihi felakette bir sahne, çok kötünün içinden iyi bir haber. Kazimierz Piechowski ve 3 kişi daha Polonyalı SS'lerin üniformalarını giyerek, Totenkopf Verbände adlı üniformaları giyip Nazilerin bir SS personel arabasını çalmışlar ve Auschwitz toplama kampından kaçmayı başarmış. Çok ilginç bir hikaye, evet. Evet. Hayatta kalanlarla yapılmış olan röportajlar da var, belgeseller de var. Mümkün olacağını gösteriyor. Evet. Her şeyin mümkün olabileceğini insan iradesinde. Başvurusu bile. 1963'te bugün Küba füze krizi bütün dünyayı sarsan ve yok oluşun eşiğine getiren, onun ardından Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasında kırmızı telefon adı verilen bir doğrudan iletişim hattı kurulmuş. Ve gördüğünüz gibi dünya o günden bugüne ne kadar güvenli bir halde. Hepsi o kırmızı telefon sayesinde. Bunun belki farkında değiliz ama. 2009'da bugünse İran'da seçim protestoları sırasında Nida Ağa Sultan'ın ölümü üzerine protestolar içinde videoya da alınmış ve internette viral şekilde yaygınlaşmış ve muhtemelen insanlık tarihindeki en yaygın şekilde izlenen ölüm olayı olarak geçmiş. Belki bu rekor 2009'dan bugüne de kırılmış mıdır bilemiyorum ama şimdilik böyle. Ya çekim tekniğiyle alakalı bir durum söz konusu burada. Yani live stream denilen o şeyle yaptıkları. Live stream. Live stream denilen o sistemle beraber yaptıkları çekimde doğrudan o andaki görüntüyü insanlara aktarabiliyorsunuz. o tekniğin yaygınlaşmaya başladığı dönemde meydana gelen bir olaydı. İran'daki bu protesto gösterileri ve böyle bir olay kayıt altına alınabilmişti. Milyonlarca hatta milyarlarca kişinin izlemiş olduğu tahmin edilebiliyor. Ama İran'da hala problem devam ediyor tabii. Evet. Yani olmadı. Şeye bakalım, iş cinayetleri Alman'a 2013'e bakalım. Geçtiğimiz sene içinde bulunduğumuz haftada iş başındayken para kazanmak için kaç kişinin ölmüş olduğuna dair bir liste çıkarabilmemiz mümkün. Bir Umut yayınlarından çıkan Adalet Arayana Destek Grubu'nun hazırladığı bir Alman ak bu. 13-20 Haziran arasında meydana gelen bu kazalarda ya da iş cinayetleri olarak da nitelendirebileceğimiz durumlarda 66 kişinin yaralandığını, 34 kişinin de ölmüş olduğunu görüyoruz. Yani geçtiğimiz seneden bu seneye bir karşılaştırma her ay sonunda değil de 3 ay sonunda yapılıyor. Bu iş cinayetlerindeki artışın olup olmadığı genellikle yaparız. Fakat olaylara baktığınız zaman maden göçüklerinden işçilerin kuyulara indirilip ardından zehirlenmesi gibi durumlarla karşılaşabilmek mümkün. Yani geçtiğimiz senenin aynı durumlarıyla da şimdi karşılaşabilmek mümkün. Mesela Şırnak'ta kaçak olarak işletildiği belirtilen kömür ocaklarında göçükler meydana gelmeye devam ediyor. 47 yaşındaki Musa Seven geçtiğimiz çarşamba günü hayatını kaybetti. Şırnak'ın olduğu bölgede Cudi Dağı eteklerinde özel bir şirkete ait olan kaçak olarak işletildiği belirtilen hem özel bir şirkete ait olduğu biliniyor ve kaçak olarak işletilmeye devam ediliyor. Evet. O da ilginç bir hikaye. Bir yıl aradan sonra ikinci defa yapılan şeyde de gene kaçak şirkette oldu bir kere falan evet. Diyorlar yani. Burada meydana gelen bir göçük ve bu göçüklerde neredeyse her ay da değil aslında iki haftada bir olmaya başladı. Özellikle Şırnak bölgesinden gelen haberlere baktığımız zaman bunun sık sık tekrarlandığını görebilmek mümkün. Kaçak olarak işletiliyorlar. Ve göçükler meydana geliyor. Bazen haber oluyor, bazen haber olmuyor. Olmuyor evet. İşbaşı yapmazsanız fena olacak diye de uyarılar geliyor. Ha, işte onlar da karşı çıkıyorlar işçiler. Evet. Şey gördünüz mü? Radikal Gazetesi Soma'da facianın bilirkişi raporuna ulaşmış. Faciada 5 aydır geliyorum denildiğinden bahsediliyor. Evet. Bu günün en önemli haberlerinden biri Radikal'in manşeti bugün. Kapak sayfası İsmail Saymaz'ın haber takipçiliğiyle yapılmış bir şey. O gün madende sıcaklık 46 evet. Dereceye kadar fırlamış. 46 dereceymiş zaten o anda. Kazanın olduğu sırada. Olay anında 46 dereceyi gösteriyormuş. Evet. Ve tutanak Soma Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan tutuklanmadan önce savcılıkta alınan ifadesinde şirketteki tüm yetkilerin yönetim kurulu üyesi Ramazan Doğru'ya ait olduğunu dolayısıyla sorumluluğun da doğru olduğunu söylemiş, savunmuş. Bu iddiasına ilişkin yetkilerin doğruya devredildiğine dair 17 Ocak 2014 tarihli şirket kararı örneğini sunmuş. Oysa Ramazan Doğru da bu tutanakta kendisine ait olduğu iddia edilen imzanın sahte olduğunu savunmuştu. Yani Soma faciasının 5 ay boyunca geliyorum dediğini gümbür gümbür geliyorum diyerek geldiğini ortaya koyuyor İsmail Saymaz'ın bu haberi. O gün madende de sıcaklığın 301 kişinin hayatını kaybettiği facianın o olay anında sıcaklığın 46 derece Celsius olduğu da ortaya çıkmış. Ayrıca sensörlerin duyarlı alıcıların 50 ppm yani milyonda parçacık sayısı onu aşmaması gereken karbon monoksit miktarı 5 ay boyunca defalarca bu sınırı geçmiş. Hatta 500 ppm'ye, ppm'e ulaşmış. Yani 50 ppm'in aşmaması gerekiyormuş, 500 ppm'e ulaşmış. Evet. Sensörlerin uyarısına da kulak asılmamış. Ayrıca da oksijen miktarı çok kez %19'un altına düşmesine rağmen maden boşaltılmamış. Yani 20'nin altına düşmüş oksijen. Göz göre göre geliyorum diyen bir cinayet aslında bu. Kazada değil artık bu şekilde baktığınız zaman evet. Peki ne oldu? Olaydan ne haber? Yani deftere yazılmadığında sorun yok. Mesela burada da deftere yazmamışlar. Defter incelendiğinde Ocak 2014'te faciaya kadarki 9 nottan sadece birinin 24 Şubat'ta H panosunda karbon monoksit artışından söz edildiğinden bahsediliyormuş. Yazmadığınız zaman sorun olmuyor. Ama tutanaklar da bir şekilde ortaya çıkıyor böyle facia sonrasında. Evet. Şimdi diğer haberlere de geçelim. Geçebiliriz. Çok Vahim şeyler. Tehlikeli bir iş başından da bahsediyoruz. Soma kömüre ait 3 Ocak'tan biri olan Işıklar Maden Ocağı da açılıyormuş. Manisa valisi açıklamayı yapmış. Açılıyor hadi müjde demiş. Peki hangi tedbirleri aldınız diye sormuşlar. Bu konuda bir açıklama yapmamış vali. Ne diyorsun bu işe? Vali neden açıklama yapsın ki? Ya da müjde neden vali veriyor ki? Ya da bu neden müjde, o da ayrı bir hikaye. Vali neden bunun açıklamasını yapıyor? Çünkü her şeyden o... Valiler sorumlu. Valide, valiler, her şey valilerden soruluyor. Sorumlu, hiçbir şeyden sorumlu değiller. Sadece her şey onlardan sorulmalı diye düşünüyorum. Manisa valisi Erdoğan Pektaş'tan gelmiş haber. Söz konusu gelişmeyi faciayı yaşanan madendeki işçilerin maaş sorunuyla ilgili açıklama yaparken duyurmuş. Önümüzdeki hafta açılacak demiş. İki gündür eylem yapan işçilerin ücretleri de yatırıldı demiş vali. Önümüzdeki hafta Işıklar Ocağı açılacak. 2. Ocak'ta açılırsa ondan sonra kaza olan ocaktaki işçilerden isteyen burada çalışacak. Maaşları şirket ödemezse devlet ödeyecek demiş. Bir de şey olmuş, ATM'lerde kuyruğa girmiş bazı işçiler, maaşlarının eksik olduğunu görünce de tepki göstermişler. Zonguldak'ta da bir işçi yaralı biliyorsunuz. Bir kaza olmuş. Şimdi bu böyle. Diğer hızla diğer haberlere bakalım. Önemli bir gelişme. Balyoz'da herkes tahliye oldu. Anayasa Mahkemesi'nin hakları ihlal edildi kararından sonra Balyoz davasında Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmada savcı, Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda Balyoz sanıkları için infazın durdurulmasını istemiş, yeniden yargılama yönünde mütalaa vermiş, 3 kadın hakim tarafından da oy birliğiyle alınan kararla 230 sanığın tamamı tahliye edilmiş. Milliyetçi Hareket Partili milletvekili Engin Alan cezaevinden ilk çıkanlar arasında yer almış. 13 general ve amiralin de göreve dönebileceği haberi var. Beykoz davasında tahliye edilerek yeniden yargılanmalarına karar verilen 13 muvazzaf yani görevli general ve amiralin durumu 4 Ağustos tarihleri arasındaki Yüksek Askeri Şura toplantısında gündeme gelecek. Mevzuata göre tahliyeyle birlikte komutanların görevlerine dönmesi ve işbaşı yapması gerekiyor. Gayet ilginç bir durum olacak ortada. Ciddi tepkiler de yaratılmış durumda. Tahliye olanlardan öfkeli açıklamalar da var. Evet. Ne kadar geç kalındı diye. Böyle bir durum var. Şimdi diğer haberlere de kısaca bakalım. Önemli bir gelişme. Fenerbahçe Galatasaray maçı basketbol playoff finalinde Fenerbahçe Ülker'le yapacağı maça Galatasaray çıkmadı. Önceden konuşuluyordu çıkmayacağı zaten. Evet, güvenlik açıklamıştı. Ülker Arena'da tek başına kalan Fenerbahçe 15 dakika beklemiş. Sonra hakemler maçı tatil etmiş. Hükmen 20-0 mağlup olarak tescil edilmesi bekleniyormuş maçın. Galatasaray antrenörü Ergin Ataman da kararın arkasındayız ama Fenerbahçe'yi şampiyonluğundan dolayı kutluyoruz demiş. Çok, bu da alışılmışın dışında bir olay. Belki spor bölümünde Alp Ulagay'la değinme fırsatı bulabiliriz. Bunu da şimdilik geçelim. Önemli bir haber ama. Bir çok önemli bir haber de şu, İstanbul'da hortum vardı dün. Marmara Denizi'nde düpedüz hortumun fotoğraflarını görmek de mümkündü. Yeni normalimiz gündemde. Kuvvetli bir yağmur da yağdı. Yani evet, kuvvetli bir yağmur yağdı ve yaz yağmuru olarak nitelendirilebilecek bir yağmur değildi galiba dün yağan. Dolu da yağdı. Ve büyüklüğü de epey, boyutlar da epey büyük olduğu söyleniyordu aynı şekilde. Bu yağın dolunun da. Ama yaz yağmuru olarak nitelendirebileceğimiz bir durum yoktu dünyanın yağmurda. Yağmur, dolu ve hortum bu yeni normallerimiz. Bu zaten defalarca söylemeye çalıştığımız şey de bu tamamen. Buna adapte olmak durumunda insanlık artık. Yani çünkü iklim değişikliği var şimdi ve burada. Üstelik de kasıp kavuruyor. Bir yandan kuraklıklar, bir yandan deniz yükselmeleri, bir yandan sıklığı ve şiddeti artan fırtınalar, hortumlar var. Yani bahsettiğiniz hortum da Pendik ve Tuzla da etkili olmuş. Ardından Kocaeli'ne doğru ilerlemiş. Dün saat 17 sıralarında İstanbul'da da sağanak ve dolu şeklinde yağmaya başlamış yağışlar bu. Ve hortumun müthiş fotoğrafları evet, var. Evet, görüntüleri de var. Görüntüleri çekilmiş evet yani. Bu dolu yağışı kesildikten sonra sağanak yağmur devam ediyor. Bir vatandaş yağan dolu tanelerini avucuna toplayıp kameralara göstermiş. Zaman Gazetesi'nden Sevgi Korkut'un haberine göre. Ve dolu yağıyor, dolunun ardından sağanak yağmur yağdığından bahsediyormuş bu kişi. Aynı saatlerde Avrupa yakasında da yağış etkili olmuş. Hava aniden kararmış. Sağanak ve dolu yağışının trafiği yoğun olduğu saatlerde rastlamasından ötürü de sürücüler zorluk çekmişler. Ayrıca çöp konteynerleri devrilmiş, çevredeki araçlar hasar görmüş. Bayağı yortum ve kasırgalar artık normalde görünmedikleri yerlerde ortaya çıkıyor. Evet. Ve hep de çıkacak bundan sonra. Orman yangınları mevsimi yakında başlar. Biz de takip etmeye başlarız. Maalesef fakat bir yandan da seller de böyle devam ediyor. Mesela bunlar da hep artacak ve devam edecek. Artık bu bilimsel bir kesinlik arz ediyor. Hiç tartışılacak. Lamacımı kalmadı. Kırklareli'nde mesela. Kırklareli'de yoğun olarak devam etmiş sağanak. Ve hayat tamamen felce uğramış. Evleri su basmış. Araçlardan oluşan dev su birikintileri, göller. Taşan dere nedeniyle evlerin önünde kum torbalarından setler yapılmış ama yani fotoğraflarda da araçlar kapılarının kulplarına kadar neredeyse suyun içinde görülüyorlar. Tabelalar bir tek dışarıda kalmış. Artık tamamen bu da alışılagelen manzaralardan bir tanesi. Alışılagelen manzaralardan bir tanesi ve hayatı durma noktasına getiriyor tabii, bazı trafik yerlerde. Falan hepsi duruyor. Mesela Kırklareli'de yoğun olarak devam etmiş sağanak yağış. Evleri su basmış, gene araçları su birikintisinin ortasında kalmış. Ve onun ardından da sizin de bahsettiğiniz gibi Bulgaristan'da da aynı durum söz konusuymuş. Evet, oradan tabii zaten sınır dinlemiyor. Sınır dinlemiyor nedense. Evet, orada da yaklaşık 2 aydır aralıklarla devam ediyormuş bu sağanak yağışlar ve sel sorununa kapılan bir çocuğun da hayatını kaybettiğinden bahsediliyor. Ve 4 kişi kayıp, bir çocuk öldü, 4 kişi kayıp yani muhtemelen kayıp demek bu genellikle öğrendiğimiz gibi ölüm anlamına evet. geliyor maalesef. Yani inşallah hepsi bulunur ama endişe verici bir durum. Asparuhovo semtinde yaşayanlardan evlerin üst katlarına çıkmaları istenmiş. Varna'da bu bir mahallede otomobiller sele kapılmış, konutlar sular altında kalmış ve işte bir çocuk ölü, 4'te kayıp var. Bosna'ya geçelim oradan. Bosna Hersek'te sadece bir bilanço çıkarılmış ki akıllara seza bir durum var yani. 3 günlük zarar devlet kurumlarının 4 yıllık bütçesini aşmış. 3 günlük bir yağış ve sel. Ülkenin 3'te 1'inin sular altında kaldığından bahsediliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Yani 2 milyar avro olduğunu söylemiş sel felaketinde meydana gelen zararın. Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Zlato Lagumcija. Yüzyılın en büyük sel felaketi olarak nitelendiriliyormuş bu. Son 120 yıl hatta diyorlar. Mayıs ortasındaydı vermeye çalışmıştık. Pek çok kent sular altında kaldı. Binlerce insan evsiz kaldı. Heyelanlar, sel ve toplam 35 kişi de ölmüştü. Ayrıca Sırbistan'da da vardı. Yalnız mesela bizim burada Beyoğlu Belediyesi'nin afişlerinde Beyoğlu Bosna'nın yaralarını sarıyor dediler. Çünkü onlar Müslüman diye herhalde Sırbistan'a pek dokunmadı. Evet, kendine yara açıyor ama Beyoğlu, Bosna Hersek'in yaralarını da sarmaya devam ediyormuş. Neyse o konuyu konuşuruz. Sonuçta bu sadece insan hayatlarını ya da gıda krizini etkilemiyor. Aynı zamanda turizmi de etkileyen bir hale gelmeye başladı bu iklim değişikliği sonucu ortaya çıkan durum. Bununla alakalı yeni bir rapor çıkmış. Bu raporda ortaya çıkan sonuçta, yani Cambridge Üniversitesi tarafından yapılmış, ortaya çıkan sonuçta da iklim değişikliği sonucunda ortaya çıkan etkilerin küresel turizmi büyük bir ölçüde etkileyeceğinden bahsediyormuş raporda. Evet, bu yani Cambridge Üniversitesi'nin Sürdürülebilir Liderlik Enstitüsü gibi bir adı var araştırma kuruluşunun. Turizm de kurtulmaz bu işten demişler. Yani turizm kurtulmaz çünkü mesela şeye bakıyorsunuz, haberlere bakıyorsunuz. Haberlerde de aynı şekilde bunları görebilmek mümkün. Turistlerin yağmurda yakalandığını, daha önce beklemedikleri bir yağmurla karşı karşıya kaldıklarından bahsediliyor. Yani İstanbul'da aynı şekilde hortum da görülebilecek bir hale geldiği için Haziran ayının ortasında. Zaman Gazetesi'nin internet sitesinden aktarmak gerekirse, yağmura Galata Köprüsü'nde yakalanan turistler ise ilginç görüntüler oluşturmuş. Ama benim asıl merak ettiğim, yağmura Galata Kulesi'nin hemen aşağısındaki çay bahçesinde oturan turistlerin nasıl bir görüntü oluşturdu? Yakın zamanda uğrayabilme fırsatı buldunuz mu Galata Kulesi'ne? Yani birkaç gün önce evet. Aşağıdaki şeyleri gördünüz mü? Hayır. Masaları. Galata Kulesi'nin şimdi etrafı masalarla çevrili. Hmm. Beltur adlı firma, evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beltur adlı firma çay ocağı açtı orada. Bu Cenevizlilerden kalma kulenin altında şimdi çay ocağı var. Epey de tepki çekiyor meydanın Beltur'un işleteceği çay bahçesiyle ilgili işgal edilmesine bölge sakinleri ve orada yaşayan insanlar. Ya orada yaşayan insanların yanı sıra özür dilerim. Orayı hafta sonu hafta içi giden insanlar da aynı şekilde tepki göstermişler. Belki Cenova usulü kahve yapıyorlardır ya da çay. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir şirketten bahsediyoruz. Bu çevre düzenlemesi olarak nitelendiriliyor. Kafe espresso. Eylem de varmış aynı zamanda. Cenova. Tamam o zaman alın kahvenizi. Cumartesi günü saat 16'da işgal eylemi düzenlenecekmiş. Occupy Galata diye. Sosyal medyada da çağrısı yapıyormuş. Yiyeceğini içeceğini al pikniğe gel diye. Masaların etrafında oturursunuz. Kamusal bir alan değil mi? Kamusal bir alan. O zaman kamusal... Kime, neye göre pazarlanıyor? Neye göre kiralanıyor? Kimi kararı bu? Kupon mu burası? Burası da kupon mu? Kupon para, arazi mi? Paraya göre. Paraya. Para değil, kupon da bunların paracık, hepsi. Kupon. Bu arada son yağışların kuraklık tehdidini gideremediği yolunda da önemli bir haber var aslında. Bu deminki turizm haberini Bloomberg'den okuduk galiba. Aslında bir hatırlatma haberi bu. Ya Anadolu Ajansı'ndan gelen bir haber bu. Elimizin altında bulunması gereken bir haber bu. Geçtiğimiz haftalarda yağan, evet. Geçtiğimiz haftalarda yağan o muazzam yağmurların Üsküdar'ı hani sel almasının yağmurdan öte ve su baskınlarının ülke genelinde yaşanmasıyla beraber barajların dolmadığına dair haberler çıkıyor. Belki de en yetkili ağız olmasa bile en devlet ağzı olarak da nitelendirebileceğimiz Anadolu Ajansı'nın da bunu belirtmesi olayın ne kadar gerçek olduğunu gösteriyordur. Evet, çok kaygı verici bir şey. Kuraklık nedeniyle bu hale geldi diye fotoğraflarla da yeni bir haber var. 19 Haziran tarihli Doğan Haber Ajansı'ndan aldığımız bir haber. Sivas'ta Şarkışla ilçesinde iki balıkçı ne yapmış? Şarkışla barajında zaten kurumuş, su çekilmiş, su seviyesi büyük ölçüde düşmüş. Oradaki balıkları yaşatabilmek için ağlarla toplamışlar, kıyıdaki havuza bırakmışlar. Yani doğanın döngüsünü insanlar böyle el yordamıyla, biraz da el peşreviyle yapmaya çalışıyorlar. Yüzlerce balık ilçedeki Yapı Altın Barajı'na bırakılacakmış. Böyle toprağa çatlamış, şahrem şahrem yarılmış toprağın içinde hayvanını yürütmeye çalışan insanlar ya da barajın artık çamurlaşmış, dibi kalmış suların içinde balık çeken bir köylü fotoğrafları var ki insanın içine fenalıklar basıyor. Evet. Ama daha büyük felaketlerden de bahsetmek mümkün. Fiji'nin geçici başbakanının açıklamasını duydun mu? Evet duydum. Batıyoruz. Batıyoruz demiş. Açıkçası batıyoruz. Fiji adası, Pasifik'teki ada, milletler, ada uluslar dalgaların altında bıraktılar bizi gidiyoruz demiş. Ve kimsenin de uğraştığı yok demiş. Pacific Islands Development Forum diye bir şey var, PIDF. Yani Pasifik okyanusundaki adaların, ada ülkelerinin kalkınma forumunda Fiji'nin geçici ara dönem başbakanı Frank Bainimarama dünyadaki liderleri biraz da kınayan bir dille, adam akıllı kınayan bir dille, yani çok sonradan bir son pişmanlık fayda etmeyecek demiş, demeye getirmiş. Kiribati, Tuvalu ve Marshall adaları zaten bütün sahil bölgelerinin tamamen bataklığa dönüştüğünü, görülmemiş hortumlar ve fırtınalar olduğunu ve başka tehditler. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Çin ve Avustralya gibi çok orantısız bir şekilde iklim değişikliğine katkıda bulunan, karbondioksit ve diğer sera gazı salımlarında bulunan ülkelerin umurlarında bile olmadığını söylemiş. Yani tarih ağır şekilde yargılayacak sizi, bizi kaderimize, denizlerin altına batıp gitme kaderine bırakırsanız. Çünkü gerekli kendi iç politikalarınızda gerekli tedbirleri almıyorsunuz. Bu böyle gidecek demiş. Çok endişe verici bir durumdan bahsediyoruz. Bu arada yeni bazı raporlar da çıktı küresel durumlarla ilgili. NSA denen örgütün, gizli dinleme, gözleme örgütünün yeni bir programını açığa çıkartmışlar gazeteciler. Intercept, yeni kurulan bir internet sitesinde, gazete, internet gazetesinde Glenn Greenwald ve arkadaşları tarafından Danimarka'da bir gazeteyle işbirliği yaparak sadece 5 ülke değil, Five Eyes diye, 5 göz diye adlandırılan ülkelerde değil, yani Amerika, İngiltere, yani Amerika, Britanya ve Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda'dan oluşan çok sıkı işbirliğini anlatmıştı Glenn Greenwald son kitabında. Onunla kalmıyormuş, şimdiye kadar hiç bilinmeyen yeni bir program varmış. Rampart A adını taşıyor. Bu programla çeşitli ülkeler arasında, pek çok ülke arasında işbirliği yapıyorlarmış ve bütün halklarını rahimlerin içine kadar tabir caizse dinliyorlarmış. 50 ülke, 50 ülke olarak nitelendiriliyor. T24'te de bunun aktarıcılığını yapan internet sitesi olarak görebilmek mümkün. Aralarında bilin bakalım hangi ülkede varmış? Türkiye var mıymış? Varmış. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50 ülkenin gizli yürüttüğü ticaret anlaşmasının taslağı da sızdırmış. Yok, ben buna inanamam. Türkiye böyle şeyler yapacak. Tıynette bir evet. Ülke yönetimi. Son olarak bu şeyden hazır, orman yangınlarından bahsetmişken. Gizli ticaret görüşmelerinin tam metni diyor. WikiLeaks belgeleri. Bu başka bir haber daha var. Bir de hangisi değil miydi? Hayır. İki tane farklı mıydı? Evet. Vay canına, o zaman bu aralar iyi çalışıyor. Bir NSA var, bir de başka var. Hizmet ticareti antlaşması diye bir şey var. Trade and Services Agreement anlaşması. TISA. Katılımcı 50. Bu benim söylediğimde Türkiye'nin adı belli değil. Bunu bir düzeltelim. Değil, evet. Rampart. Ben ikincisinden bahsediyorsunuz zannettim. Bunu ben Common Dreams'dan aldım bu haberi. Şeydeki T24'teki Hazal Özbarış imzalı haberse WikiLeaks belgeleri, yeni çıkan, sızan belgelerle hizmet piyasasını yeniden tanımlayacak olan bir anlaşma bu hizmet ticareti anlaşması. Trade and Services Agreement, TISA işte kısaltılmışı. Bu Dünya Ticaret Örgütü'nün geriye kalan 109 ülke üyesinin de bu görüşmeleri takip etmesi engelleniyormuş. Şeffaflık filan. En az 5 yıllık ambargo. Çok önemli bir belge var. Dünya hem ekonomik, hem ekolojik, hem de siyasi ve kültürel bir krizin içine doğru hızla sürükleniyor. Bütün görüntüler, haberler, raporlar bu yönde değil diyebiliriz. Nasıl diyoruz? Mesela Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun açıklamalarına baktığınız zaman ne zaman konuşmuş? 17 Haziran'da konuşmuş. Ya da 16'da konuşmuş. Saat 9.30'da düşmüş haber. O kadar erken konuşamaz. Ya da konuşabilirdi. Belki benim görmediğim durumu vaki olmuştur. Son 10 yılda artan ormanın alanlarını anlatmış. Son 10 yılda ormanlarımız 9000 hektar büyümüş. Bunun farkında mısınız? Hı? Gezi parkındayım, her şeyin farkındayım. Son 10 yılda 9000 hektar büyümüş ormanlar. Ama şöyle bir durum var. Aynı kişi, yani aynı bakan Veysel Eroğlu 2013 yılındaki yangınlarda 11.600 hektar alanın kaybolduğundan bahsediyordu. Nereye gitmiş onlar? Vallahi bilmiyorum. Kaybolan hektarları kim almış? 10 yılda 9000 hektar getirmemiş mi? Büyüyor. 2013 yılında 11.600 hektarlık alan yanıyor. Bunun ne kadar ormanlık arazi, ona bakmak lazım belki de. Küçük Can'dan masallar dinlediniz. Açık Gazete. Can't buy me love. Makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. 'Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Satisfied. Tell me that you want the kind of things the money just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Just can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love. Now buy me love. Love. Buy me love. Beatles, Can't Buy Me Love. Bu parçayı dinledik. Bir yıl dönümüydü. Ve esas itibariyle 1965 yılında bugün çalınmış olduğunu, bu parçanın, Beatles'ın bu parçasının da aralarında bulunduğu, 1965 yılında 14 günlük bir Avrupa turnesine çıkmış. İki Palais de Sport'da, Paris'te, Fransa'da İki performans gerçekleştirmişler 1965'te, bugün ve yarın. Ve burada çaldıkları ortalığı ve bütün Paris'i ve bütün dünyayı birbirine katan bu konserlerde çaldıkları parçalardan birini size hatırlattık. Onlara da bir, bu şekilde bir günaydın gönderme fırsatımız doğdu. Can't Buy Me Love. Şimdi devam edersek, epey önemli haberler de olmaya devam ediyor. Bir kere şeyi söyleyelim, Irak'ın en büyük rafinerisi için bir mücadele olduğunu söylemeliyiz. Evet, IŞİD'in ilerleyişi hafta içerisinde devam etti. En son Bağdat'ın yakınlarındaki en büyük petrol rafinerisinde çatışmalar meydana geliyordu. Dün %75'inin IŞİD, yani DAEŞ olarak da nitelendirebileceğimiz örgüt tarafından ele geçirildiğinden bahsediliyordu. Irak ordusundan bir sözcü de dün askerlerin DAEŞ'in liderliğindeki militanların saldırılarını püskürttüğünü söylemiş. Ölenler var, militanlar arasından, askerler arasından ölenler var. Mahsur kalan çalışanlar var. Tahrip edilmiş olan tesis var. Ve saldırı tehdidine karşı kapatılan tesiste yaklaşık 15 bin işçi ve 100 uzman salı gününün rafineriden ayrıldığına dair de haber var. Bir diğer taraftan da Irak'ta Maliki yönetimi birlik çağrısı yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden daha önce yaptığı bir müdahale çağrısı vardı. Obama da bu konuyla alakalı olarak konuşmuş. Irak'taki İslamcı militanlara karşı hedefli ve hassas askeri harekat gerçekleştirebileceklerini söylemiş. Hedefli evet. Ve hassas askeri harekat deniliyor. Evet, böyle şey, sık bol aliterasyonlu H'larla dolu bir şey, ama tamamen insanların hayatları kayboluyor. Bütün büyük trajediler var arkasında. Irak'ın en büyük rafinerisi için yapılan bu çatışma, gece boyu sürmüş çatışmalar diyor BBC Türkçe'nin haberinde. 40 saldırgan öldürüldü diyor sözcü, hükümet sözcüsü. IŞİD liderliğindeki militanları öldürdük diyor, ama bazı çalışanlar da militanların büyük bir bölümünü kontrolü altına aldığını söylüyor. Askerler denetim odası çevresinde yoğunlaştı diyor orduya bağlı askerler. Yani Bağdat'ın 200 kilometre kuzeyinde bulunan bir rafineriden bahsediyoruz. Dün ağır bir saldırı. Şimdi şey, aynı zamanda da bununla bağlantılı önemli bir haber var. Bağdat'ın kuzeyini ilk kez havan toplarıyla vurmaya başlamış IŞİD havan topu kullanıyor. Ve İngiliz BP, Amerikalı, Amerika Birleşik Devletleri'nin, çok uluslu aslında bunların hepsi, BP, Exxon ve Çinli bazı şirketlerin üretimi durdurmasına yol açmış bunlar. Ve Irak'taki personelini acil olarak tahliye etmesine, boşaltmasına yol açmış. Dünya petrol fiyatlarının da tabir caizse zıpkın gibi yükseldiği haberi var. Varili 115 dolara çıkmış Brent petrol. Brent diye adlandırılan petrol türü 2013 Ağustos'undan bu yana, yani 2 seneden beri, yok 1 senedir, geçen seneden sonraki en yüksek fiyatına ulaşmış. Evet, dünya üzerindeki bir ülke olan Türkiye'de de yansımış bu zamlar. Bugün geçerli olmak üzere benzine 10, motorine 12 kuruş zam gelmiş. Böylece İstanbul'da akaryakıt litre fiyatı motorinde 4.49, benzinde ise 5.14 Türk lirasına çıkmış. Bugünden itibaren 45 litrelik depo benzinli otomobilde 4.5, dizel araçlarda ise 5.10'da 4 lira daha pahalıya dolacak deniyor. Depolar, bu çok önemli. Süleyman Yaşar da şeyi yazmış. Kürt petrolünün parası kimin cebine gidiyor diye bir analiz yazısında. Kuzey Irak petrolleri Türkiye üzerinden satılıyor. Fiyat varil başına 56 dolar deniyor diyor. İleri sürüyor. Dünya petrol fiyatı 115 dolar olduğuna göre Kürt petrolü satılınca aradaki fark kimin cebine gidiyor? Evet. Cevabı henüz yokmuş ortada. Ama Irak petrol pazarlama şirketi SOMO, Kürt petrolünün ucuza satılması nedeniyle Irak'ın aylık zararının 1,2 milyar doları bulduğunu belirtmiş ve Türkiye'ye dava açmış. Böyle de bir problem var. Akaryakıta IŞİD zammı diye verdiği Taraf gazetesinin manşet haberinden ve haber analizinden bahsediyoruz. Böyle bir vaziyet var. Ayrıca IŞİD'in bir başka haberde de, Hürriyet'ten alalım onu da. Selahattin vilayetinde Tuz Hurmatu ilçesine bağlı bir avcılı köyünü basmış IŞİD militanları. Maalesef görüntüleri de var. Hatta videolar var. Üçü kadın, 23 Türkmenin öldürüldüğü haberi var. Çok ağır görüntüler eşliğinde, evet. Yaklaşık 3 saatlik bir çatışmadan sonra köye girmeyi başarmış IŞİD militanları. 23 Şii Türkmeni kurşuna dizdi deniyor. Ve bazı evleri de yakmışlar. Militanlar köyden ayrılırken köyde yaşayanlar cenazelerini de alıp diğer ilçelere kaçmışlar. İşte o kaçışın videosu var. Perişan, şaşkın, yeis içinde, dehşet içinde kadınları oraya buraya koştururken görüyorsunuz, ellerde taşınan tabutlar var. Aynı zamanda hastalar da taşınıyor, çocuklar da taşınıyor bu kaçış sırasında ve kaçtıkları yerlerde tamamlanmamış inşaatlar. El Cezire'nin haberini dün görebilmek mümkündü gene. Kürt bölgelerine sığınan bu Türkmenler, Iraklı Türkmenler tamamen inşaat içerisinde, tamamlanmamış inşaatlarda sersefil bir şekilde yaşıyorlardı. Ve hayatta kalmaya çalışıyorlardı tek kelime. Görüntülerin bir kısmı Tuz Hurmatu'da cenaze merasiminden gözyaşları sel oldu diyor haber. Gerçekten de insan bakmaya katlanamıyor diyebiliriz. Saldırı sonrasında iki Türkmenin de kaçırıldığı haberi var. Neyse ki Amerika Birleşik Devletleri askeri operasyon düzenleyebileceğinin, yani bütün her şeyi çözebileceğini, geçmişte olduğu gibi askeri operasyonlarla bunun sinyalini vermiş. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ta bir mezhebe karşı diğerini destekleyen askeri eylemlere girişmeyecektir teminatını vermiş ama aynı zamanda Obama. Maliki zamanında bunu yapmış mıydı? O ayrı bir hikaye. Ve Bağdat'a askeri danışmanlar gönderecekmiş Amerika Birleşik Devletleri. Bağdat'ta Irak'ın kuzeyindeki istihbarat ve planlama için müşterek operasyon merkezleri kurulmasına yardımcı olacakmış. Evet, bunun ne işe yarayacağı konusunda çok ayrıntılı analizler de yapılabilir. Hatta yapılıyor, var elimizde de ama onları okuyacak takat ve zamanımız yok. Evet, istiyorsanız Türkiye'nin ve Irak'ın komşusu Suriye'ye geçelim. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın yaptığı bir açıklama vardı dün. Türkiye'deki toplam Suriyeli mülteci sayısının resmi rakamlara göre 1.050.000 kişi olduğunu açıklamış. Yani 1 milyon kişi geçmiş. Evet, daha geçenlerde 1.200.000 kişi diye de bir rakam verilmişti ama Beşir Atalay'ınki daha resmi bir rakam olduğu için bunu herhalde doğru kabul etmek lazım ama gayri resmi olarak en az 1.200.000 kişiden bahsedilen haberlerde yok değildi. Onu da hatırlatalım ve devam edelim. Bu zamandan aldığımız bir haber, Zaman Gazetesi'nden. 22 kampımız var. Her biri şehir gibi. 35-40 bin nüfuslu kamplar. 218.632 kişi kalıyor demiş kamplarda. Suriyeci sığınmacı sayısı işte 1.050.000 kişi toplamda. Bu kadar büyük bir nüfus, kamplar en sorunsuz şekilde yürütülüyor demiş. Kampların durumuna ilişkin Amber'in Zaman'da dahil bazı araştırmacı gazeteciler de mülakatlar, röportajlar yayınladılar. Kamplarda durum iyi idare edilmekle beraber korkunç da mesela kaçmakta, kaçıp şehirlerde yaşamayı tercih eden, çünkü alt tarafı bir çadırın içinde onlarca kişinin ömür boyu yaşaması gibi bir katlanması zor durumlar var ve şehir dışı, kamp dışına çıkmalarına da izin verilmiyor tabii. Onun için de kampları terk eden Suriyeli mülteciler olduğu da biliniyor ve söyleniyor. Bu tabii şey durum. Yani Atalay'a göre afete hazır Türkiye, afete hazır aile, lojistik sıkıntısı çekilmeyecek. AFAD, yani afetlerle mücadele kuruluşu bünyesinde hem Soma için ayrılmış büyük gayet iyi fonlar var. Her şey yolunda diyor. Ama bu biraz tuzla birlikte almamız gereken bir haber herhalde. Kokması belki açısından mı? Uğursuzluk gelmesin diye. Yani biraz yutkunarak. Batı'dan, Frank dillerinden arakladığım bir terim kullandım. Evet. Beceremedim yani, ama ne yapalım. Dünyanın dört bir tarafında bu göçmen hareketleri olmaya başladı zaten. Halihazırda içinde bulunduğumuz senede oldukça yoğun bir şekilde görülüyor. Geçtiğimiz sene içerisinde de aynı şekilde birçok kitlesel hareketi görebilmek mümkündü. Nüfus değişikliğiyle alakalı olarak. Ve kayıplar meydana geliyor. İnsanlar hayatlarını kaybediyorlar bu göç sırasında. Mesela Malezya'dan gelen haberler var. Malezya'da iki gün önce Endonezyalı göçmenleri taşıyan ikinci bir tekne daha batmış. Yetkililer 9 kişinin kayıp olduğunu açıklamışlar. Çarşamba günü batan teknede 10 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi de kaybolmuştu. Bu tekneden kurtarılan göçmenler ülkelerinin yasaları gereği tutuklanmıştı. Teknedeki göçmenlerin Ramazan ayı için ülkelerine dönmekte oldukları da belirtilmiş aynı zamanda. Malezya Denizcilik Dairesi'nden yapılan bir açıklama var. Bu tekneden ise 4'ü kadın 18 kişinin yakında bir ticari gemi tarafından kurtarıldığı söyleniyor. Kaçak işçiler var, kadınlar var. Zaten o kaçak terimi hiç kurtuluşu olmayan bir terim. BBC yani Türkçe'den aktarıyorum ben de. BBC Türkçe'nin haberleri de kendini buradan kurtaramıyor bu terimden. Kaçak hiçbir anlam ifade etmeyen bir şey. Tabii ki yani hiçbir şekilde sınırlar arası bir geçiş sağlanmadığı için oradan geçecek herkes kaçak statüsünde. Evet. Yani söylesek ne olacak, söylemesek ne olacak bunu? Ama böyle çok basit bir kelimeyle ifade ettiğimiz işte 10 kişi öldü, 25 kişi de kayboldu diyor. O gitti denizde kaybolan 25 kişicik kişi var yani. Hiçbir hikayeleri olmayan, hiçbir şeyleri, sesleri olmayan, görüntüleri olmayan 25 insan bedeni, değil mi sadece onlar? Evet, bir istatistikten ibaret. Kurtarılan göçmenlerde ayrı bir istatistik oluyor. Ülkelerin yasaları gereği tutuklanıyorlar, bir yere kapatılıyorlar. İşte böyle. Hatta kurtarılmıyorlar da, kurtarılmayabilirler daha doğrusu. Evet. Mesela İtalya'dan gelen haberler var. İtalya İçişleri Bakanı Angelino Alfano, Avrupa Birliği'nin yardım etmemesi halinde Akdeniz'de savaş gemileriyle mülteci kurtarma operasyonlarına son vereceklerini söylemiş. Yani evet. Libya kıyılarında devriye gezemeyebileceklerini söylemiş artık İtalya'nın. Ve şu şekilde konuşmuş. Akdeniz sınırında AB'ye devreye girmezse İtalya çekilir ve AB'ye kıta koruma görevini yerine getirmesini söyler demiş. Ama parantez içinde de kızmasınlar bize de demek için olsa gerek. Hayat kurtarmaya devam edeceğiz ama bunu tek başına yapamayız. Ve Libya'daki uluslararası toplum tarafından yaratılan istikrarsızlıkla yalnız başa edemeyiz demiş. Evet, bu Avrupa'nın gösterdiği medeniyet, insaniyet, perverlik, hamiyet perverlik insanın gözlerini hamiyetten yaşartıyor. Evet. Göz pınarlarımda biriken titreşen bu yaşları görüyor musun? Özellikle göçmenler konusunda aynı durumdayım ben de. İşte böyle. Sadece geçtiğimiz yılın Ekim ayında Lampedusa açıklarında bir geminin batması sonucu 360 göçmen hayatını kaybetmişti. 360 kişi. Evet. Bir anda hayatını kaybetmişti o suların içerisinde. Ama önemli değildi, onlar kaçak göçmendi çünkü. Evet. Öyle dediğin zaman daha da hafiflemiş oluyor. Kaçak dedin mi şey oluyor. Rahatlıyor insanlar herhalde. Evet, sonuna doğru geliyoruz saatin. Başbakan Erdoğan'ın bu şey konusunda bir açıklaması var. Cumhurbaşkanlığıyla ilgili çatı adayı diye adlandırılan Ekmeleddin İhsanoğlu için temeli olmayan çatı kurmuşlar demiş. Ve Viyana'ya gitti. Gezi eylemlerine destek veren sanatçılar için sevsinler sizin gibi sanatçıyı diye eski üslubu. Hala mı ya? Evet. Demiş. Bir de temeli olmayan çatı demiş diye cevap, yani temeli olmayan çatı hayırlı olsun demiş. Yani ama şöyle bir durum var. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun seçilmesine, daha doğrusu çatı adayı olarak görülmesinden belki içine sindirenler var, sindiremeyenler var. Kabul edenler var, kabul edemeyenler var. Ama şöyle bir durum var ki Ekmeleddin İhsanoğlu muhafazakar cenahın önde gelen entelektüellerinden bir tanesi. Ve saygın bir isim. Başbakan Erdoğan ve çevresi açısından da aynı zamanda saygın bir isim. Geçtiğimiz seçimlerde görüldüğü gibi bu belden aşağıya kadar inebilecek olan karşılıklı çatışma durumlarını görebileceğimizi pek zannetmiyorum. Hiç değilse daha naif, daha kibar, daha ölçülü bir şekilde birbirine sataşma, birbirlerini atıp tutma gibi durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Belki iyi tarafı da bu olabilir. Yani hiç olmasa bile iyi tarafı bu şekilde görülebilir. Bir de yani daha kibar bir seçim olabilir. Çok hızlı bir cevap gelmiş Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan. Temeli olmayan çatı hayırlı olsun lafına cevaben şey demiş. Sandıklarda görüşürüz. Sayın Başbakan'ın çok güzel sözü var. Her şey sandıklarda belli olacaktır. Halk oyunu verecektir diye cevap böyle vermiş. Böyle devam. Şey olmasın yani. Bunu açıklayamazsan böylesin. Bunu açıklayamazsan nokta nokta nokta diye devam eden açıklamalar geldiği zaman işte Haberi okumak bile istemiyor insan. Evet, aynen öyle. Bu istiyorsanız beraber gidelim demiş gazetecilere evinden çıktığı sırada bir nikaha katılmak üzere. İkamet ettiği sitenin apartman görevlisi İrfan Kara'nın nikahına katılmak üzere evden çıkarken gazeteciler gelmiş. Beraber gidelim demiş ve çalışmaları hakkında bilgi verip Ankara, İstanbul ve Ankara'da birer ofis kuruluyor. Basınla halkla ilişkiler için arkadaşlar toparlıyoruz. Hafta başından itibaren ofisimiz olacak ve sizleri orada bekleyeceğiz demişler. Demiş. Bir son iki haber daha var. Bir de bende var iyi bir haber. O zaman ben kötüsünü vereyim. Tabii. Bu böcek soruşturması diye adlandırılan artık paranoid şizofreni alanının dik alasını oluşturduğu kanaatinde olduğum bir durum var ya, en yakınında 5 yıldan beri kozmik bilgilere sahip korumalarının filan gözaltına alınması durumu oldu başbakanın. Böcek soruşturması deniyor buna. Savcı Durak Çetin emniyete yazdığı yazıda şüphelilerin herhangi bir örgüt ve yabancı bir devlet veya yabancı istihbarat kurumuyla ilişkilerinin olup olmadığına ilişkin araştırma yapılmasını istemiş. Örgüt bağlantısı bulunamamış. Ama sorgu krizi çıkmış. Burası çok önemli. Eski koruma müdürü Zeki Bulut ve eski koruma daire başkanı Mehmet Yüksel'in de aralarında bulunduğu 11 koruma polisinin terörle mücadeledeki sorguları sürüyor. Önceki gece başlayan sorguda bir kriz çıkmış. Niye? Sorgu yapılırken şüphelilerin avukatları şeyi görebilir miyiz demişler. Suçlamalar nedir hakkımızda dosyayı? Olmaz, dosyayı size gösteremeyiz hakkınızdaki suçlamayı demişler. TEM polisi, terörle mücadele polisi, şüpheli ve korumalar ve avukatlarıyla paylaşmamış. Onun üzerine avukatlar da madem öyle biz bilemezsek nasıl savunması nasıl yapacağız demiş ve ifade vermeyi reddediyoruz, susma haklarını kullanmışlar. Böyle bir kendileri ne soracağını bilmiyor demiş. Dosyanın içeriğini bizimle paylaşmıyorlar. Psikolojik baskı uygulayarak bir nevi itirafçı bulmaya çalışıyorlar demiş birisi de müvekkil avukatlarından. Erdoğan'ın 5 yıl yakın koruması olan Bulut da emniyette ifade vermiş. 13 soru sorulmuş. Bir uğursuzluk var herhalde. Bulut'un ise ifadesinde böcekle ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını, kim tarafından konduğunu bilmediğini, soruşturma aşamasında böceklerden haberdar olduğunu, kendisinin de o dönemde böcek ekibinin içinde soruşturma yürüttüğünü söylediği öğrenilmiş. Son haber bende sana galiba. İyi habere geç. Aracın ismi Skunk. Aa, kokarca. Evet. Her biri saniyede 20 mermi atabilen 4 adet paintball namlusuna sahipmiş. Ayrıca boya kapsülü ve plastik mermi fırlatma özelliğine de sahip olduğu belirtiliyor bu aracın. 4000 mermi ve kapsül taşıyabilen aracın körleştirici razel saçmaya ve kalabalığa uyarı mesajları yaymaya yarayan mekanizmaları da mevcutmuş. Bu araç tam olarak belirtmek gerekirse, gözünüzün önüne getirmek gerekirse bir insansız hava aracı ama aynı zamanda TOMA. İnsansız TOMA aracı. Evet. Güney Afrikalı üreticisi Desert Wolf'a 25 adet araç siparişi verilmiş bir maden şirketi çöl tarafından. Kurdu. Evet. 25 adet araç siparişi bir maden şirketi tarafından verilmiş. Toplumsal olay helikopteri olarak nitelendiriliyormuş. Oktokopter olarak da nitelendiriliyor aynı zamanda. Kamu düzeninin bozulduğu durumlarda güvenlik güçlerinin hayatını riske atmadan müdahale imkanının sağladığı belirtiliyormuş bu aracın. Uluslararası Sendikalar Federasyonu Konfederasyonu da yaptığı açıklamasında ise aracı korkutucu bulmuş. Saniyede 80 mermi atabiliyormuş. Yani madenciler alıyormuş ve diğer müşterileri arasında da bazı polis teşkilatları, ülke dışındaki polis teşkilatları olduğunu söylemiş. Ama Güney Afrika'daki güvenlik ve maden şirketlerinden de rağbet varmış bu araca. Can kardeşten korku masalları dinlediniz ama şimdi bitiriyoruz ama ben de birazdan Sezen Önlü ile konuşurken yeni bir tape skandalı patlak verdi. Nerede, ne zaman, nasıl onları Sezen Önlü bize anlatacak. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Günaydın, merhaba. Günaydın. Yeni TAPE skandalının açıklamalarını senden bekliyoruz. Evet, TAPE skandalları neyse ki artık TAPE mi diyeceğim, tape mi olması gerekiyor? Hani dünyada küresel boyutta olunca. Şimdi Polonya'da bir olay gerçekleşiyor, skandal gerçekleşmekte bugünlerde. Ve çok da enteresan aslında, hani bir yandan şunu gösteriyor, hani nerede olursa olsun artık kayıtlar, sızıntılar vesaire politikanın ve aynı zamanda hani basının bir anlamda gerçeği diyebiliriz. Evet, sermayenin ve işçi sınıfının vatanı olmadığı gibi tapelerin de vatanı yok anladığım kadarıyla. Tapelerin de vatanı yok ve işte Polonya'da son günlerde işte oluyor bu skandal. Ve orada işte sızdırılan bazı kayıtlarda Polonya ile ilgili ekonomisi, kendisi ülkenin hani işte devletle ilgili bazı politikacıların söyledikleri laflar. Yani hani Türkiye'deki boyutta şeyler değiller aslında olay. Ve orada daha çok mesela şeylerde işte o sızdırılan tapelerde şöyle şeyler geçiyor. İşte Polonya bir devlet dahi değil. Teoride olabilir ama pratikte yokuz falan gibi. Hani o şeyin ülkenin hani devlet yapısının iyi çalışmadığına ilişkin işte İçişleri Bakanı'nın mesela böyle ifadeleri var. Şimdi bu Macaristan'da da çok benzer bir olay olmuştu. Bundan işte artık neredeyse kaç 5-6 yıl daha fazla 7-8 yıl geçti. Orada da işte başbakan Gurçani, o zamanın dönemin başbakanı seçildikten sonra seçilmek için gece gündüz yalan söyledik gibi bir ifade kullanıyordu. Ya bu bir nevi politikacıların kendi arasındaki şikayetleri, iç hesaplaşmaları gibi. Yani Türkiye'deki boyutta öyle hani skandallar, müthiş yolsuzluklar ortaya dökülsün, böyle şeyler yok. O yüzden hani Türkiye'deki gerçekten çok enteresan karşılaştırmalı baktığınızda. Çünkü Polonya'da kamuoyunda müthiş bir tepki var. Ve halkın %48'i başbakan hani duruma hemen acilen müdahale etmiş olsa dahi şöyle müdahalesi, yani işte bütün her şey açıklansın, başka tape ne varsa hepsi yayınlansın, şeffaflık olsun gibi bir tavır aldı Donald Tusk. Ve orada halkın %48'i ama gene de hükümetin istifa etmesini istiyor, bütün hükümetin. Sadece İçişleri Bakanı'nın değil mesela. Yani Polonya içinde de gerçi hani başbakan böyle şeffaflığa yönelik tepki gösterdi vesaire diyorum ama bu tapeleri yayınlayan dergiye de mesela işte güvenlik yetkilileri işte baskın yaptı vesaire. Yani hani hemen istihbarat olaya el koydu. Yani devlet tepkisinde bir yandan böyle şeyler var. Bu dünyada bu da yani evet, küresel bir tepki. Nasıl okunduğunu bilmiyorum ama Prost diye W'le evet, başlayan dergi ve bayağı özel polis basmış, evet. Aramalar yapmış, kanıt aramış ne aradıysa. Polonya'nın en önde gelen dergilerinden bir tanesi bu haber dergisi. Ya şimdi devlet tepkisi bir anlamda her yerde, olayı tabii ki işte kapatmak, bu işi bir hani güvenlik meselesine dönüştürmek, işte devletin sırlarına sızdırılır vesaire gibi. Ama yani enteresan olan gene de onun hani mesela Polonya'da bir sınırı var. Polonya'da hani o sınır geçilemiyor artık, hani bu baskın yapılıyor da hani Türkiye'deki gibi böyle hani müthiş bir şeye dönüşsün olay, cadavına dönüşsün vesaire, bunun hani emarelerini görmüyoruz. O anlamda hani devletin sınırlarının nasıl çizildiğinin önemi belki burada ortaya çıkıyor. Ve diğer tabii önemli nokta da kamuoyu tepkisi. Evet. Kamuoyu tepkisi diye de bir şey varmış, yani bunu görüyoruz. Ve yani erken seçim en azından çok ciddi üstünde durulan bir konu. Hani politikaya direkt bir etkisini görüyoruz bu olan bitenin. herkesin yerinde koltuğunda rahat rahat oturduğu bir olay değil. Yani Türkiye'de şimdi işte Egemen Bağış mesela Viyana gezisinde önlerdeydi. Gene Almanya gezisinde olduğu gibi başbakanın. Yani Egemen Bağış hani değil prestij kaybetmek bir anlamda, belki biz onu iç politikada görmüyoruz ama hani Avrupa'da gene Egemen Bağış Türkiye'nin yüzü olarak insanların karşısına çıkıyor. Peki orada hiç kimse Egemen Bağış'a sormuyor mu mesela, sizin hakkınızda böyle bir şeyler de duymuştuk diye? Vallahi şimdi şöyle bir şey, Egemen Bağış'ın karşısına çıkanlar genelde zaten fanatikçe oraya AKP'ye bağlılığını, daha doğrusu başbakana bağlılığını göstermek üzere gitmiş insanlar. İşte hani binlerce kişilik salonlar dolduruluyor Almanya'da veyahut da işte Viyana'da. İşte bu yani aslında tamamen oraya zaten belli bir adeta tapınma töreni için gidiliyor. Dolayısıyla oraya yaklaşabilen veya işte tepkisini gösteren yaklaşabilenlerden de zaten gösteri yapıyor vesaire. Yani adeta iki taraf da birbirine değemiyor zaten. Müthiş bir fanatiklik, inanmışlık söz konusu bir tarafta. Hani hani Yusuf Yerkel'le ilgili birkaç tweet atmıştım ben. Yerkelleşme gibi bir iddiayı ortaya atmıştım. Hani parti AKP gençleştikçe aslında Yusuf Yerkelleşiyor. Hem başbakanın son dönemdeki konuşmalarından hep bir gençleşme vurgusu izleyebilirsiniz. Hep gençlere yönelik bazı şeyler söylüyor vesaire, partinin gençleşmesine dair, hani gerektiğine dair, aynı zamanda gençlerin siyasette yer alması gerektiğine dair vurgular yapıyor. Ama onun ötesinde de, onun dışında da AKP'de de yani bir ciddi bir ak gençlik geliyor. Ve onların ben prototipinin bu çok genç, hırslı ve politikaya gözünü AKP'de açmış bir kitle bunlar. Yani daha önceki hani milli görüş geleneği veyahut da başka partiler, başka siyaset pratikleri görmüş de değiller. Tam ak dünyanın içine doğmuşlar bir anlamda ve bütün ikballerini, bütün hani elde ettiklerini onun sayesinde, AKP sayesinde elde etmişler kısa dönemde ve önlerinde daha elde edebilecekleri çok şey var. Bugün bu ülkedeki genç işsizliğini düşünün. Bir genç insan üniversiteden ya da mezun olduktan sonra veyahut da işte bütün aslında o eğitim hayatı boyuncaki ümitsizliklerini düşünün. Hani ezilmelerini, nereye geleceğim, ne yapacağım ve birdenbire önünüze bir parti, bir gelecek sunuyor ve orada da en hırslılar, en hani kendini dissekleyerek, İngilizce elbowing derler, tam böyle hani yolunu o şekilde açacakların bir anlamda bir kariyer fırsatı haline dönüyor. Bu hani tamamen benim hissiyatımdan da değil, Ankara'da birçok bürokratik yerde hani çalışanlar vesaire, zaten Ankara'da olanlar belki biliyorlardır. Birçok yere gençler atanıyor bir adeta parti komiseri gibi ve onlar genç yaşında işte bürokrasiye giren bu insanlar hani bir anlamda etrafını gözlüyor vesaire. Böyle ilginç durumlar var son dönemlerde. Onun için işte o hani tekmeyi atıp da hesabını vermeyen, bir anlamda işte gözlerden biraz uzaklaştırılan, fakat işte ne işte kendi Twitter hesabındaki tanımını da değiştirdi Yusuf Yerkel başbakan müşaviri olarak. Ne işte görevden alındı falan dendi ama ciddi bir de bir adım atıldı. Yani o koruma aslında çok şeyi anlatıyor. Asla yedirtmemek. Hani benim için bana eğer ki bağlıysan ben seni korurum. O zaman sırtın yere gelmez gibi bir aslında enteresan bir düzen Türkiye'yi bekliyor. Bütün bunlar da tabii bütün gençler için düşündürücü. Çünkü yeni bir gençlik çatışmasını da aslında bu muhakkak ki tetikleyecek bir şey. Birbirleriyle hani zıtlaşacak, kutuplaşacak ak gençliğe karşı. İşte her ayrıca partinin sadece üst düzeyinde değil alt kademelerinde de işte bu ta bu kefenli ak gençlere kadar uzanan bir zincir var aslında. Evet. Ama yani şey düşünüyorum sizlerin, sermayeden ve kariyerden başka savunulacak ne var bu gençler için? Efendim? Sermaye ve kariyerden başka savunulacak ne var? Başka ne arıyorsun can? Sorma sahip. Daha ne olabilir de diyebilirler sana cevap olarak. Para ve güçten başka bir faktör mü? Yani siyasi bir partiden bahsediyoruz. Bu siyasi partinin peşinde olduğu düşüncenin başka bir şeyde olması gerekmez mi? Bir idea gibi. Belli ki sen hani sende böyle bir gelecek göremiyorsun can. Senden sonra açıkça anlaşılıyor. İyi yetiştirememişiz. Evet. Sahip bizimle beraber sürün. Kavrayamıyor durumu. Evet, durumu kavrayamıyor. Ya vallahi şimdi aslında bu gençlik hikayesine bakıldığında her kesimden gençlerin gelecek yıllarda çok ciddi önünde neler diyeyim, birbirleriyle sürtüşmeler, belki de çatışmalar vesaire, onları bekliyor. Bu çok düşündürücü aslında. İşte darbelerle geçmişle hesaplaşılıyor deniyor ama o düzen o kadar kendini yeniden üretiyor ki bir yandan ilerisi ne olur, insan o anlamda biraz endişeleniyor. Bir de tabii son dönemde ortaya çıkan bu IŞİD da katılan gençler hikayesi var. Birden bunun gerçekliğin farkına varabildi Türkiye kamuoyu. Daha önceden işte birkaç haber vesaire yapmaya çalışanlar vardı. İşte CNN Türk'te ben Rıdvan Akar'ın programını hatırlıyorum ama onun dışında başka gazete haberleri vesaire de oldu. IŞİD'e katılan gençler, işte cihatçı, o zaman IŞİD adı çok geçmiyordu. Cihatçı örgütlere katılanlar diye geçiyordu. Ve bugün işte artık daha çok haberle bu gerçeklik karşımızda ama o çark nasıl bozulacak? Şimdi burada kendini işte sivil toplum örgütü olarak adlandırdım. Fakat bir yandan da son derece aslında başka işlerle uğraşan gruplar var. Hani daha önceden birazcık o taraflarda, bölgede çalışanlar zaten bu örgütlerin daha önceki varlıklarını bilirler. Belki bundan birkaç yıl önce işte bütün o Kürt sorunu vesaireydi derken müthiş, hani o dönemin çatışmalarından vesaire, çünkü o zaman da işte bu Hizbullah ile kendini örgütleyen gruplar vesairenin hani getirdiği başka bir travma vardı bölgede, Türkiye'nin doğusunda ve güneydoğusunda. Bu adeta dokunulmaya dokunulmaya kendi kendini kapatan bir yara haline gelmişti. İnsanlar bir anlamda işte eski günahlarının hesaplarını vermeselerdi bir normalleşme süreci yaşanmaya başlamıştı. Tamamen kendi kendini onaran bir toplumsal doku söz konusuydu. Yani insanlar tekrar bir zamanlar çatışmış grupların bir araya geldiği, beraber hareket ettiği, hatta bazı konularda ortak politik meselelerde veya sosyal konularda bir hal vardı. Hani ben bu ne kadar güzeldi diye anlatmıyorum ama böyle bir durum vardı. Ben bunu kendim gözlemiştim. Şimdi hani o grupların ne yaptığını ben çok merak ediyorum onlardan. Hani daha böyle işte din, cihat vesaire, işte İslam Birliği gibi çizgide olanların ne yaptıklarını çok merak ediyorum. Nasıl son yıllarda hareket ediyorlar? Hani ben gidip kendim gözlemlemedim ama onların şimdi tekrar bazı konularda adları geçtikçe veyahut da işte hani satır aralarında daha büyükleri, bazı cidden bölgede hakimiyeti olanları var. Onların hani adları geçtikçe işte Suriye'ye yardım falan olarak geçiyor yani. Böyle cihatçı taşımakla ilgili değil de şimdi bugün Suriye'ye girebilmek zaten bir güvenlik meselesi ki bu gruplar aylardır Türkiye'den insani yardım götürmek adına giriyorlar vesaire. Nedir ne değildir bilmiyoruz ve işte bunlar da önümüzdeki yıllarda yeni belki travmalar olarak, bölgesel de aynı zamanda travmalar olarak Türkiye'yi bekliyor. Yani bir yandan bakıyorsunuz Kutlu Doğum Haftası'ndaki binler, ondan sonra öte yanda Nevroz'daki binler. Yani biz hani daha çok Türkiye kamuoyunun gözüne Nevroz'dakiler çarpıyor olabilir ama işte Kutlu Doğum Haftası'nda da orada müthiş kalabalıklar toplanıyor mesela Diyarbakır'da. O yüzden hani Türkiye'nin sorunları aslında çok, hani Irak başlı başına tabii bir Türkiye'nin müthiş bir meselesi olacak. Evet, Irak'tan da gelecek göçmen, Suriye'den gelenlerin sayısı da azalacak gibi gözükmüyor ve bu göçmen meselesi tabii başlı başına olağanüstü önem taşıyan, vahamet taşıyan bir şey. Çünkü onların, Cengiz Aktar da söylemişti daha önce, bir uzun süre göçmen işleriyle uğraşan bir diplomat olarak, evet, geri dönmeleri söz konusu olmuyor hiçbir yerinde dünyanın. Yani göçmenler dönecek yerleri kalmıyorlar, siyasi sığınmacılar ve göçmenler. Dolayısıyla şimdi dün daha yapılmış bir açıklama var, işte 1 milyon 50 bin kişi buldu diyor bakan, ki resmi sayı bu. Herhalde resmi sayı bu tabii, onun yani çok üstünde olması. Çok üstünde, neredeyse katlayacak bir sayı. işte rakamlar telaffuz ediliyor ama yani hani bir yani neredeyse artık 1.700.000 falan diyenler var. Evet. Yani Türkiye'nin 45 milyonluk nüfusunun 1.5-2 milyonluk bir artışa uğradığını da söylememiz rahatlıkla mümkün. Ama öyle trajik haberler de geliyor ki, mesela Diyarbakır'dan gelen bir haber vardı. Kalacakları yer ve yiyecekleri yemek için dilenen Suriyelilere Emniyet Müdürlüğü tarafından para cezası kesildiğinden bahsediliyordu. Bunun gibi olaylarla da karşılaşılabiliyor Türkiye'nin dört bir tarafında. Burada tabii işte yeni Türkiye'de o haberler çıkmadı ama BBC'de ben mesela gördüm, BBC'nin Türkiye Haber Servisi'nde. İşte dinsel istismarla da ilgili, yani o da mesela müthiş bir konu tabii, yani kadınlar ve çocuklar açısından Türkiye'de. Tabii biz onu görmek istemiyoruz. O hani Türkiye misafirperverliğine uygun bir konu bulunmuyor ama bir yandan işin o boyutu da var ve şimdi hiçbir gelecek sunmadınız. Yani en azından çıplak gözle gözlemleyebileceğimiz bir hikaye şu ki, işte gelen mültecilere, yani işte sokakta gördüğünüz, karşılaştığınız insanlara, İstanbul'da, işte Ankara'da, bütün büyük şehirlerde herkes görüyordur. Hiçbir şey verilmiyor. Yani hiçbir gelecek yok. Hani şimdi yazın ortada açıktalar, tamam mı? Bunun kışı var vesairesi var ve bu insanlar hani bu durumdan kurtulabilecekler de değiller. Yani bu böyle devam edecek. Çünkü devletin bu konudaki işte bir şeyi var. Yok. Oradaki işte mülteci kampları yapıldı. Evet, ve orada işte mülteci kamplarında yaşayanlar, kalanlar tam orada kalıyor ama orada da yani hani kaç kişi acaba mülteci kamplarında yaşayabiliyor zaten, hani bütün bu geniş nüfusu ele aldığınızda. Bir de tabii ki orada hani bir hayat yok, yeni bir hayat kurmuyor bu insanlar mülteci kamplarında da, hani devletin tedbir aldığı yerlerde de sözde. Ya orada da işte hani sadece yemek yiyorsunuz, yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz. Yani onun dışında bir şey yok ki, yani hani bir hayat tekrardan bir şey kurmak lazım bu insanlara. Ve maalesef Türkiye'nin de hani vebali politikalarıyla savaşta o kadar büyük ki, bize ne deme lüksü kimsenin yok. Evet, aynen öyle ve çok bu çözülebilecek gibi gözükmüyor. Üstelik de tabii bir de ayrımcı söylemin de gelişmekte olduğu kesin var. Yani mesela bazı taksi şoförleri taksiye bindiğiniz zaman 40 yılda bir şikayet eden, sanki bizdeki yoksul aç sayısı azmış gibi hükümet bir de bu Suriyelilere kapıyı açtı diye şikayet eden taksi şoförlerine de rastlamak mümkün oluyor. İşte orada tabii sorumluluğun kime yüklendiği çok önemli. Yani sorumluluk mesela gene insanlar, genelde Türkiye'nin bir halidir bu. Sorumluluğu gerçekten sorumlu olana yüklemezler de faturası ona kesilmez de. Mesela işte siyasetçiye kesilmez de. İnsanlar gene intikamlarını birbirlerinden alırlar. Sosyal çatışmayla vesaireydi ya da gücü yeteri bildiğine bir anlamda gibi. Yani bu hesap sormayı mesela sandıkta AKP'ye yansıtılmıyor veyahut onun için de sandığa illa gerek yok. Çünkü sandık sürekli bizim hani için bir anlamda politikanın oluşup bittiği yer. Ama öyle değil, yani bir şekilde hesap sorulamıyor. Bu bir konu dahi değil. Değil ama bir de yani hükümetin de bu konuda göçmen kabul etme konusunda çok kötü bir politika izlediğini söylemek mümkün değil. Yanlış yerden de bir eleştiri de var. Yani evet. İşin ilginç tarafı da. Ya yani evet, zaten yani, hiçbir evet. ülkenin çok reddetme şeyi yok. Olamaz da zaten. Bu insani bir görev ve uluslararası hukukun, insaniyet hukukunun çizdiği evet. mecburlar yani. Ama bu toplumsal bir olay. Aynı zamanda dünyayı ilgilendiren bir olay. Sadece Suriye ve komşularını ilgilendiren bir olay değil. Türkiye'nin tavrı belki, daha doğrusu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, iktidardaki partinin tavrı şu şekilde eleştirilebilir. Bütün gelen hareketi tek başına yönlendirebileceğini zannetti. Evet. Ve kısa sürede biteceğini düşündü bu durumun. Fakat beklediği gibi olmadı ve uzun süre devam etti. Şimdi de diğer Avrupa ülkelerine de geçtiğimiz günlerde de, geçtiğimiz aylarda da yapılan varyansım vardı. Tek başımıza kaldıramıyoruz bu durumu gibi. Bir şekilde sen istedin bu durumu da, sen de o zaman başının altından kalk diyordu da galiba Avrupa'da. Yalnız orada tabii şey var, yani hepsi aslında bunların birbirinin içine geçmiş böyle halkalar şeklinde adeta birbirini takip ediyor. Şimdi hükümetin kesinlikle tabii ki kapıları kapatıyor olması bence düşünülemezdi bile. Evet. Bir dram olurdu. Kapıları kapatırken tabii ki de orada bu arada geçiş de yani kontrollü de bir geçiş değil. Yani gelen giden bilmem ne artık yol geçen hanı gibi olmasının ötesinde o da yanlıştı. Yani hani geçişte kapıyı kapatmak değil ama kapıyı kontrol ediyor olabilmek en azından. Küçük devlet her şeyi bu kadar aşırı kontrol eder. Orada tabii ki başka işte Suriye'deki savaşanlara da bir anlamda destek olunması falan bütün o karanlık hikayelerin de tabii gerçekleşiyor olması için o sınır eridi gitti bir şey oldu yani hani hani göz yummak mı diyersiniz artık planlı bir anlamda proje mi dersiniz nedir ama arasında da çok bir fark olmuyor. Yani geçiş bakımından sorumluluğun atsın derken şurada mesela Türkiye artık o kadar yalnızlaştı ki dünyada. Siz Almanya'ya devamlı posta koyup, oraya posta koyup, buraya posta koyup, insanları bir anlamda taciz edip başka ülkelerdeki Türkiye vatandaşları, pardon Türkiye kökenli Almanya vatandaşları veya Avusturya vatandaşları bence taciz ediliyorlar resmen. Siyaseten de son döneminde hikayesi değil bu ama son dönemde aşırı artık bir hale gelmiş, bir iç politika piyonu haline dönüştürülmüş durumdalar. Yani ondan sonra da Avrupa'dan mesela destek bekleyemezsiniz. Yani insanlar o zaman size sırtını döner. Hani bunu Avrupa'nın çok haklı olduğu için söylemiyorum. Zaten bu mülteci konularında vesaire müthiş bir çifte standart söz konusu. Müthiş bir o anlamda Avrupa'nın da en yumuşak ve en riyakar hem yumuşak karnı hem riyakar yönü. Hani o konuda da eleştirilecek çok şey var ama bir yandan da baktığınızda bu da mümkün değil yani bunu da görmek lazım yani Türkiye'de ev ödevini bu anlamda ne kadar yaptı dünyaya kendini ve sadece bunu yumuşak güçle hep o meşhur Davutoğlu'nun ağzından düşürmediği vesaire yapabilirsiniz bir anlamda bakın işte ben böyle bir insani dram yaşıyorum ama Türkiye'nin hani bu anlamda o kadar afra tafra ve bütün dünyaya bir hani poz kesme halinde ki bir anlamda o zaman da bu gelmez. Zaten gelmesi zor olan bu destek gelmeyecektir. Evet. Onun için olan insanları oluyor ama gene her şeyde olduğu gibi. Türkiye'nin her konusunda olduğu gibi. Ve müthiş bir çatışma hali, kutuplaşma hali. Hiçbir konuyu olması gerektiği gibi tartışamıyoruz. Ve işte tabii ki Ağustos'a doğru hızlı bir şekilde bir anlamda kaydıran tepesinden kaymaya başladık. Bir başkanlık sistemine gidiyoruz. O adaya oy verilsin bu adaya verilsin dolayı değil bu yani onu geçtim artık hani durdurulamaz bir biçimde o noktaya gitmekteyiz ve onu artık hani Türkiye'nin belki de böyle bir çok büyük bir katarsis şeklinde bir kriz yaşayarak mı kendine gelecek bilemiyorum çünkü bu deneyimi Türkiye'yi yaşatmaya çalışanlar da ne yaptıklarının farkında değiller her zaman olduğu gibi. Evet İçimiz açıldı gene. Evet açıldı. Neyse burada bir dünyanın evet. Bir konu daha vardı ama ona zamanımız kalmadı. Yok belki onu yok. Sadece bütün hani dinleyicilerimizin daha da içini açmak için söyleyelim. Bu hani IŞİD'in bu arada bir kimyasal silah kompleksini ele geçirildiği söyleniyor Irak'ta. Hani bu da çok ciddi bir dönüm noktası. Hani Irak'ta kimyasal silahlar yoktu. Sonradan bunlar nasıl geldi? Ne oldu? Ondan sonra ve çok ciddi bir mühimmat ele geçirilmiş halde. Ondan sonra oradaki işte şeyler çok eski, kullanılamaz diyorlar. İşte bunlar yapamaz kimyasal silah diyorlar ama genelde evet. Dram, dehşet ve evet. Devam ediyor. Evet devam ediyor. Bakalım. Peki çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Hepinize günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Volkan Ağır. Dünya Kupası'ndan haberler programında Rio'dan sizlerle birlikteyim. Bugün yine bir kayıt programla karşınızdayım. Bugünkü programı birazcık kısa tutacağımı şimdiden söyleyeyim. Çünkü malumunuz zaten bugün Açık Gazete'de spor günü, Alp Logay'la spor programında bu köşede Dünya Kupası'nda olan biten futbol işlerini, hareketlenmelerini daha detaylı konuşacaktır Ömer Madra ve Muratcan Tombil. Ancak ben yine de Dünya Kupası'ndan haberler olduğu için maçları kısaca şöyle bir hatırlatayım. C grubunda 2 maç oynandı. Bugün Kolombiya fil dişi sahiliyle karşılaştı ve karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve bu skor Kolombiya'yı bir sonraki tura taşıdı. Grubun diğer maçında ise Japonya Yunanistan'la karşılaştı ve maç 0-0 tamamlandı. Bu skor iki takıma da bir sonraki maç için umutlarını bir sonraki tura çıkarma ihtimalini verdi. Günün diğer maçında Uruguay İngiltere ile karşılaştı. Uruguay sakatlığı geçen Luis Suarez'in attığı iki muhteşem golle rakibi İngiltere'yi 2-1 ile geçerek onlar da tur şansını bir sonraki maça taşımayı başardı. İngiltere ise Rooney ile attığı golle ümitlense de skoru lehine çeviremediği için maçtan puansız ayrıldı ve şöyle diyelim, İngiltere neredeyse elendi. Eğer Costa Rica İtalya karşısında bugünkü maçta bir puan alırsa İngiltere elenecek, bunu söyleyelim. Şunu iletmemiz lazım, bugün oynanacak maçlardan biri İtalya Costa Rica arasında olacak, saat 1'de başlayacak bu maç. Diğer iki maç ise İsviçre Fransa arasında, E grubunun takımları bunlar ve Honduras Ekvator arasında oynanacak. Bu 3 maçla 20 Haziran gününün maçları tamamlanacak. Uruguay ve İngiltere'nin arasında oynanan Dünya Kupası maçının oynandığı şehirde, São Paulo'da bugün eylemler vardı. Size de dün aktardığım üzere büyük çaplı bir eylemdi bu. Ancak bu eylem Dünya Kupası karşıtı bir eylem değildi esas çıkış nedeni olarak. Ancak tabii ki Dünya Kupası ile bir bağlantısı vardı. Geçen sene Dünya Kupası öncesi Konfederasyonlar Kupası'nın oynandığı sırada Brezilya'da büyük eylemler gerçekleşmişti. Bu eylemin esas nedeni ulaşım ücretlerine yapılan zamlardı. İnsanlar bu 20 centlik zamlara karşı çıkmak üzere bir eylem gerçekleştirmişti ve bu eylemlerde São Paulo'da geçen sene tam da 19 Haziran'da zirve yapmıştı. İnsanlar da bunun birinci yıl dönümünde sokaklara döküldüler. São Paulo'da yüksek katılımlı bir eylem olduğunu söylemek mümkün. 2000-4000 arası insanın katıldığı söyleniyor. Reuters'ın haberinde daha az bir sayı verilmiş ama benim takip ettiğim kaynaklarda belki de biraz da olayı biraz da şişirmek veya güzel göstermek için sayının fazla tutulduğunu söylemek mümkün. Gün ortası başladı bütün eylemler. Bu Brezilya'da dini bayramdı ve bütün her yer tatildeydi. Bu vesileyle de insanlar bu eyleme katılma imkanını daha kolay bulabildiler. Öğlen saatlerinde başladı eylemler. İnsanlar sokaklardaydılar. Erken indiği için burada saat 5.30 gibi eyleminde erken gerçekleşme sebeplerinden bir tanesi buydu. Brezilya'da Dünya Kupası devam ederken gerçekleşen bu eylemde Uruguay-İngiltere maçı biter bitmez olaylar birazcık şiddet içeriğiyle birlikte birleşti diyeyim. Çünkü burada bir Black Bloc diye bir grup var ve kendileri anarşist bir grup ve bu eylemler sırasında polis şiddetli tepki versin veya vermesin, şiddet içerikli hareketlenmeleri uyguluyorlar ne olursa olsun. Black Bloc benim takip ettiğim kaynaklara göre polis herhangi bir şiddet kullanmadan da barikatlar yapmaya ve bu barikatlara polis gelmesin diye ateşe vermeye başlamış. Bazı araçları da yakmışlardı. Bunun görüntüleri de Facebook'ta takip ettiğim gruplarda yer alıyor. Ayrıca bazı eylemcilerin bu şiddet içerikli Black Bloc'un hareketlerini engellemek için araba satış bayilerine insan zinciri kurarak girmelerine engel olduğunu gösteren fotoğraflar da var. Reuters'in haberinden devam edelim. Reuters'in haberinde yer alan kısa röportajlardan birinde eylemcilerden biri Ana diyor ki bu eylem Dünya Kupası'na karşı değil, geçen sene yaşananları anmak üzere yapılan bir eylemdi. Biz de bunun için sokaklardayız diyor. Genel olarak şiddetin az olduğu bir eylemdi. Hem polisle eylemciler arasında fazla şiddet içerikli olaylar olmadı. Bunu söyleyebiliriz. Bugün başka bir haberden bahsetmek istiyorum. Ajans France Press'ten geçen bir haber bu. Inter-American Press Association yani Orta, Güney ve Kuzey Amerika Basın Emekçileri Birliği diyebiliriz. Bunun için Perşembe günü bir açıklama yaptı ve Dünya Kupası başladığından bu yana en az 17 gazeteci yaşanan protestolar sırasında polisin şiddetine maruz kaldı diyor. Yapılan açıklamada da bu şiddete maruz kalan polislerin bu olaylara maruz kalmasının kınandığı söyleniyor. Claudio Paolillo'nun yaptığı açıklamada genel olarak geçen sene Mayıs'tan 2013 Mayıs'tan bugüne kadar gerçekleşen eylemlerde de Brezilya Araştırmacı Gazeteciler Derneği şöyle bir araştırma yapmış. 190 tane olay gerçekleşmiş bu süreç içinde gazetecilerin şiddete maruz kaldığı ve bunların 15'inden 17'si de çok yeni olan olaylar. Ve CNN, Reuters, Associated Press çalışanlarının bu olaylara daha fazla maruz kaldığını söyleyebiliriz. Bugün, yarın ve bir sonraki günde eylemler devam edecek. Benim aldığım bilgiye göre bugün Rio'da eylemler gerçekleşecek. Almanya-Gana maçının oynanacağı gün yani cumartesi günü eylemler devam edecek. Pazar günü de eylemlerin gerçekleşmesi bekleniyor. Bu eylemleri takip edip daha geniş kapsamlı bir içerikle pazartesi günü sizlerle görüşmek üzere diyeyim. O güne kadar da benim bu eylemler ve Dünya Kupası hakkında paylaşacağım içerikleri twitter.com/taksimvolkanbk3 adresinde bulabileceğinizi hatırlatayım. Programı da bu şekilde nihayete erdiriyorum. Programı bitirirken hepinize futbol dolu günler diliyorum. Volkan Ağır'la birlikte Brezilya'da Dünya Futbol Kupası maçlarına ve protestolarına dair haberler. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, Volkan'dan Dünya Kupası ile ilgili hem futbol maçlarının sonuçları ile ilgili hem de devam etmekte ve de geleceğini de garanti gördüğümüz eylemlerden de biraz bilgi aldık. Nasıl gidiyor sence? Yani eylem açısından baktığınızda ben hani bir şey beklemeyelim böyle. İşte 5 milyon kişi sokağa çıktı. Maçlar yarıda kaldı falan. Çok uç bir nokta olur ama bence alışılmışın dışında bir sokak hareketi var. Hele böyle büyük bir organizasyonda tahminlerimizin şeyin normalin çok ötesinde bir sokak hareketi var. Hatta Şili İspanya maçında malum taraftarlar işte şeye girdiler. Şili taraftarları tribüne girmek için bir şekilde basın tribününe ulaştılar. Basın tribününü biraz şey yaptıktan sonra, hırpaladıktan sonra daha doğrusu basın tribünü değil basın odasının tribüne ulaşmaya çalışsa gözaltına alanlar falan var. Hani pek 75, böyle bir organizasyonu görmediğimiz bir şey. Evet, 75 Şirinli taraftarın kapıları yıkması falan ve bayağı bir malda zarar vermişler ama sadece serbest bırakılmaları ilginçti. Halbuki Brezilya'da yapılan şeylerin göstericilere, Brezilyalı göstericilere yapılan kuvvet gösterisi polisin çok, hatta ölümle de sonuçlananların çok fazla olduğu, yani bunu Şinlilere bunun onda biri hatta yüzde biri bile gösterilmedi diyor Dave Zirin. Demokrasinin ağırda konuşurken söylemiş. Şimdi şey tabii, hani o taraftarlar hani biraz Dünya Kupası turisti olarak gözüktüğü için, göründüğü için öyle muamele görmüşlerdir muhtemelen. Evet. Ama hani Brezilya sokak gösterisine katılanları polis muhtemelen hani Dünya Kupası izleyicisi olarak zaten görmüyor. Hani bizimkiler şunlara dersini verelim şeklinde hareket ediyor herhalde. Yani Şililer yani şey yapan başkası da olsa, hani formalı stat etrafında biraz futbola bağlı eylem yapan kim olursa olsun belki biraz daha hoşgörüyle yaklaşılır. En son yani 1998'de hatırlıyorum tabii İngilizler tamamen futbol merkezi tabii bayağı holiganvari olay çıkarmışlardı. Özellikle Marsilya'da bir polis memuru da öldü galiba orada. David Nivelli olabilir. Marsilya'daki olaylarda bayağı ciddi sokak olayları orada olmuştu ama o tamamen işte futbol etrafında dönen hani bildiğimiz holigan olayıydı. Hani Brezilya'daki özellikle sokak gösterilerinin tabii amacı başka. Burada haftalardır konuşuyoruz. Dave Zirin de bu hafta Brezilya'ya gitti. Evet, oradan bildiriyor. Artık oradan bildiriyor. Yani bu haftaya kadar şeyde değildi. Brezilya'da değildi. Şimdi yerinden yazı yazıyor veya naklin yayınlara katılıyor. Yani sorunları bu sefer yerinde görüyor da. Çok ilginç de bir şey söylemiş Demokrasi Now yayınına katılınca dün. Yani diyor ki bu güvenlik ve işte FIFA'nın rolü nedir sorusuna, özellikle de işte bu Dünya Kupası'nda her zaman temel bir rol oynayan FIFA'nın rolüne ilişkin olarak, yani uluslararası futbolu denetiminde tutan bir şey, biz yani bu şeyi düzenleyen ülkeye, ev sahibi ülkeye de işte güvenlik ve izleme, gözleme şeyleri veriyor, yükümlülükleri ve altyapı, ama asıl yeni stadlar yapılması ve tonlarca da borca girilmesi meselesini söylüyor. Ama burada çok önemli bir noktaya değinmiş bence. Türkiye ile de paralellik çekebiliriz. Brezilya bir ülke olarak FIFA ilişkilerinden çok başka bir şeyin kurbanı diyor. Yani Brezilya'daki en güçlü endüstri, Amerika'daki doğal gaz ve petrol endüstrisine muadil olarak inşaat endüstrisi diyor. Türkiye'de olduğu gibi. Evet, geçen hafta işte Odebrecht şirketini konuşmuştuk işte. Evet. 30 milyar dolarlık çeşitli inşaat şeyleri olan, kontratları yapan. İşte 4 tane stadyumu onlar inşa ettiler. 450 milyon dolarlık iş sayısı Dünya Kupası'na almışlar. Çok büyük bir şirket ve hani bu kupanın kupa sayesinde en çok reklamını yapan kurumlardan, şirketlerden biri. Evet, yani dolayısıyla onu yeniden de görmüş zaten, evet. Hani bu inşaat şirketlerinin yükselişini orada. Evet, ve diyor ki bu yeni stadyumlar, yeni altyapılar, bütün işte yollar, şunlar bunlar, bütün büyük güçlü inşaat şirketleri için tam bir ganimet diyor. Onun için de FIFA'dan çok memnunlar. Yani neoliberal bir Truva atı olarak nitelendiriliyor. Yani şeye gizlice girip, çünkü insanlar futboldan, işte futbol heyecanına kapılıp bu büyük partiye katılınca, festival havasında, bütün bu kalkınma büyüme programlarının arasında büyük inşaat şirketlerine ve turizm ajantalarına vesaireye büyük paralar sağlayacak bir şey. Sonra da kameralar ve konfeti, kameralar gittiğinde ve konfeti de süpürüldükten sonra onlara bir tek karlar kalacaktır. Böyle bir durum var diyor. İlginç de bir gözlemde bulunmuş. Brezilya sadece kendi takımını desteklemiyor taraftarlar. Futbol için, o güzel oyunu seyretmek için gelenler de ayrıca Brezilya'nın maçında bile herkes Brezilya'yı desteklemiyor diyor. İlginç. Yani şey, tabii tribünlere bakıldığında çok coşkulu ve şey tribünler var. Evet. Tabii orada maç izleyen elbette daha iyi bunun gözlemini yaparsın. Statta elbette ama hani Türkiye'de çok alıştığımız böyle bir öfke halindeki agresif seyirci gözümüzün önüne gelir. Burada da hani işte coşkulu, eğlenceli bir seyirci grubu göze çarpıyor ve şeyler tabii epey ağırlıklı. Güney Amerika ülkeleri komşu oldukları için Brezilya'ya, evet, kalabalık gelmişler. Yani Arjantin ve Şili neredeyse 50 bin seyirci önünde oynadılar. Kendi seyircisi önünde oynadılar. Büyük tezahürat vardı o iki maçta. Yani büyük coşku vardı ve hani işte o belli pozisyonlarda sesin daha yükseldiğini, ne kadar yükseldiğini görebildik o sayede. Ama mesela Şililer çok kalabalık gelmişler. Takım da onu boşa çıkarmadı. Doğrusu. Evet, iyi de, gelen, iyi de bir takım gibi gözüküyor gerçekten. Evet, yani Güney Amerika takımları iyi şu ana kadar. Şili iyi, Kolombiya iyi. Uruguay iyi. Uruguay dün aslında çok kötüydü ilk maçta. Ben evet. Yani çok kötülerdi Costa Rica maçında. Dün İngiltere yenince onlar da önemli bir adım attılar. Turu geçmeye yönelik. Yani Arjantin, Brezilya beklentinin belki biraz altındalar ama onlar da fena değil. Yani herhalde hepsi turu geçebilir gibi gözüküyor. Ve Ekvador sanki geçemeyecek gibi. Diğerleri geçecek gibi duruyor. Gruptan çıkacak gibi duruyorlar. Yani Avrupa takımları pek parlak değil. Yani birkaçının iyi olmamasını bekliyorduk ama özellikle yani Yunanistan çok tabii. İspanya'yı sonra saymıyorum bile. İspanya yani orada tabii başka bir şey oldu. Hani bu kadar büyük bir hezimet diyebiliriz zaten. Çok beklenmeyecektir ama takımı yenileyemedikleri için çok iyi olmayacaklarını ben biraz düşünüyordum doğrusu ama hani ilk turda iki maçta 7 gol yer daha son maçı çıkmadan elenir. Bu tabii biraz herhangi bir tahminin ötesinde bir şey. İyi değil. İngiltere her zamanki gibi kötü. Evet. Elenmenin eşiğindeler. Yani İtalya, Fransa, Almanya ve Hollanda iyi gözüktü. Belçika, İsviçre idare ediyor yani bakalım. İkinci maçta tabii ikinci maçta da görmek lazım. İlk maçlar her zaman olmuyor. Portekiz çok kötü. En kötü takımlardan biri. Yunanistan, Portekiz onlar kötüydü doğrusu. Evet. Bir de bu şeyler de Volkan'ın da söylediği gibi gösterilerin sonsuza kadar yani turnuvanın sonuna kadar devam edecek. Hatta ondan sonra da hemen olimpiyat hikayeleri başlayacağı için Rio olimpiyatları devam edeceği söylüyor. Özellikle de evsiz işçiler hareketi ve bir de topraksız köylüler hareketi çok ciddi gösteriler yapmaya devam edecekler gibi gözüküyor. Anlaşılan şu da var, bir de havuç ve sopa politikası izlemekte Brezilya hükümeti, seçimler de var çünkü Dilma Rousseff'in önünde hemen. Çok ciddi bazı şeylerden bahsediyor Dave Zirin. Yani favelaların boşaltılması sırasında büyük gösteriler yüzünden, direniş yüzünden de bazı tabizler koparttıklarını, direniş olmasaydı imkansız olacak şeyleri elde ettiklerini söylüyor. Bir de çok ilginç bir bilgi var, onu da paylaşayım. Joe Biden birdenbire Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı birdenbire fırlayıp futbol merakı tutmuş adamın. Gidip maç seyretmeye başlamış. Fakat bir çok önemli bir şey var de şeyin süresi bitiyor. Rusya'da kalma süresi Edward Snowden'ın ve Brezilya'dan sığınma hakkı talep etmiş. Onu önlemek için mi diye soruyorlar. Önlemek için mi? Bence şey olabilir. Şimdi tabii sürekli artık öyle bir imkan var. Yani televizyondaki izlenme oranları, sosyal medya, internet takip bu iş ne durumda diye tabii biraz da beklendiği üzere mesela sosyal medyadaki yansımalar daha önceki bu tip organizasyonların işte 2-3 katı. Hatta turnuvanın ilk haftasında, kupanın ilk haftasında atılan tweetler bir önceki Dünya Kupası ve 2 yıl önceki olimpiyatların toplamı kadar mesela. Evet. Aynı sürede atılan toplamı kadar. Doğal çünkü dünyadaki işte sosyal medya kullanıcısı da aynı sürede bilmem 1,5 katına çıktı. Daha fazla kullanıyor. Amerika mesela en çok yani aslında bir futbol ülkesi olmamasına rağmen en çok tweet atılan ülkelerden ülke sanıyorum. Şeylerde de böyle dev ekranlardan, meydanlardan insanlar izliyor falan ve kupaya en çok bilet ABD'den alındı, Brezilya hariç. Evet. Tabii bunda şeyin payı var. Muhtemelen hani İtalyan kökenliler vesaire, hani başka ülke takımlarını destekleyen Amerikan vatandaşlarının da payı vardır ama Amerika'da böyle bir ilgi var. Bence bunu değerlendirmek için de şey olmuş olabilir, yani böyle bir popülarite var. Bunu da görelim edelim diye. Evet, Joe Biden nerede alkışlayacağını falan pek bilemeyen bir fars tabii, futboldan anlamadığı için. Ama Amy Goodman diyor ki... Basketbol gibi zaten. İşte dakikada evet, bir skor oluyor falan. Evet. Ne zaman ayağa kalkacağını bilememiş. Biraz böyle komedi olmuş ama Amy Goodman bitirirken yok canım o bu güzel oyunu seyretmek için oradaydı diye bir espri yapmış. Öyle bitiriyor. Şeyi bitirirken de bir de şu Galatasaray Fener finalini, basketteki Galatasaray'ın çıkmaması... Ama buna rağmen Fenerlerin de sevinip 20-0 hükmen galibiyet ve şampiyonlukları sonunda bir oyuncunun da fileleri kesmesi durumu falan var. Nedir bu? Nasıl yorumlayacağız? Tam artık bir şeye döndü. Yani bu iki takımın çekişmesi, hani futboldaki şeyi biliyoruz, karmaşayı. Basketbola sıçradı. Aslında bir ay önce biraz sinyalini aldığımız bir şeydi. Çünkü Galatasaray ve Fenerbahçe kadınlar basketbol ligi finalinde de oynadılar ve orada da biraz sorunlu geçmişti maçlar. Yani iki maç Galatasaray'ın sahasında, sonra iki maç Fenerbahçe'nin sahasında oynandı. O maçlarda da küfürü vardı. Yöneticilerin sakin an ettiği küfürleri zaten daha önce görmüştük, işte Aziz Yıldırım vesaire. Son maçta Galatasaray işte herhalde 10 bin, 10.500 kapasiteli olduğunu bildiğimiz Abdi İpekçi'ye 15 bin kadar seyirci getirdi. Konuşmuştuk programda bunu. Yani hani rakibi baskı altına almayı bıraktım. Maç izleyenlerin sağlığı ve güvenliği açısından son derece tehlikeli bir durum. Ve o zaman şeyden de işte erkeklerde de final oynayabilirler. Durum daha kötü olacak. Öyle oldu hakikaten. Erkeklerde bu sefer sağ avantajı Fenerbahçe'de. Her maçta şey yükseldi. Tansiyon yükseldi. İşte ilk maçta bir şey yok gibi falan. Öyle olmadı. Fenerbahçe'nin farklı kazandığı ilk maçtan sonra her maçta olay vardı. Yani olay derken derece farklılığını söylemiyorum ama her maçta küfürü vardı. Hakemlere, antrenörlere hakaret. Yani salonda maçları izleyenler elbette daha yürür ama televizyondan bile bunu görmek mümkündü ki işte daha sonra yayınlanan fotoğraflar, bir takım videolar var. Normalde bu spor dalını yöneten kurum, adam gibi bir kurum olsa çoktan hani müdahale edip belki daha bu final serisi başlamadan bir takım önlemler alır. Bir takım kişilere veya kulüplere cezalar verir. Durumu kontrol etmeye çalışırdı ama tabii öyle bir durum yok. Türkiye Basketbol Federasyonu yönetimi tamamen yani kimsenin takmadığı bir kurum halinde. Turgay Demirel 22 yıldır başkan ama doğrusu pek bir otoritesinin olduğunu söylemek mümkün değil. Burada da ancak dün ortaya çıktı. Yani bu 7. maçın oynanmaması durumu belli olmuş. Ondan iki gün sonra ortaya çıkıp bir takım açıklamalar yapıyor. Zaten geçmiş olsun. Yani her maçta şey oldu. Saha içine müdahaleler oldu tribünden. Geçen hafta Aziz Yıldırım ve Mahmut Uslu bir basın toplantısı yaptılar. Yani her hareket aslında biz bu federasyonu tanımıyoruz. Hatta çiğneyip geçiyoruz anlamına geliyor ama hiçbirinde federasyon sesini çıkaramadı. Normalde böyle bir şampiyonluk maçına sahadan çekilmedi. Federasyonun şunu yapması lazım. Bana bunu mu yapıyorsun? Seni küme düşürüyorum, hatta iki küme düşürüyorum. İşte bütün aklını alıyorum. Böyle bir cevap vermesi lazım. Değil mi? Yani tam bir meydan okuma çünkü bu. Evet. Sağa çıkmak ne demek final maçında? Ama ortada doğru düzgün federasyon olmadığı için bence nasıl bu sene ya da önceki sezonlarda olaylar işte bir takım cezalar geçirildiyse burada da öyle olacak. Galatasaray işte büyük bir para cezası verilir. Belki birkaç maç ceza. Şampiyon olamadı. Sene ligde devam eder. 3-5 ay sonra bu olaylar unutulur hatta belki. Yani sezonda kaldığı yerden başlar yeni sezonda. Galatasaray açısından şöyle bir sorun. Bu herhalde tarihinde pek rastlandıklı bir durum değil. Hani 1950 öncesi dönemde bazı futbol maçlarında bahsedilir işte. Fenerbahçe sağdan çekildi. İşte Hasat konusunda anlaşamadılar. Galatasaray İstanbul Ligi maçlarına çıkmadı falan diye örnekler var 1950 öncesi dönemde. Ama hani yakın dönemde ben böyle bir şey pek doğru hatırlamıyorum. Çok olaylı maç var. İşte sahaya atılan bilmem ne yani tribünde olaylar var ama hani 3 gün önceden çıkmama kararı açıklama büyük olay. Şimdi Galatasaray bunun arkasında durmak zorunda. Nedir? Haksızlar olduğunu düşünüyor. Federasyon şeysiz diyor, haksız diyor. Yani devam etsin o zaman Galatasaray. At takımını da ligden çeksin. Yani hiçbir kurum doğru işlemediği için Türkiye'de belki böyle bir işte şok olaylar ancak çözüme falan götürecek. Yani belki Basketbol Federasyonu yönetiminde istifasına falan yol açar bu yani. Evet. Yeniden bir sarsıntıya yol açması da umulabilir inşallah. Ama yani arkasında durabilmesi lazım kulübün. Çünkü yani kendi genel kuruluna ve üyelerine karşı da çok ciddi bir sorumluluk. Yani bu çok kolay alınabilecek bir karar değil. Hani bu noktaya getiren de nedir kestiremiyorum. Doğrusu hani işte evet rakip tarzı uğruyoruz. İki sahada da oluyor yani olaylar. Evet. Hani zor yani bunun hesabını verebilmek zor olacak sizinden. Yani bir şu an bir Galatasaray seçim falan olsa onu bile etkileyebilecek bir karar. Doğru. Buna herhalde daha biraz konuşma fırsatı da bulacağız. Peki bitiriyoruz o zaman şimdi. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, böylece Açık Gazete'yi bu haftanın son Açık Gazetesi'ni de bitirmiş oluyoruz. Bitirirken Chet Atkins'i bir kutlayalım doğum gününden dolayı. 1924'te bugün doğmuştu. Amerika Birleşik Devletleri'nin yetiştirdiği en önemli gitaristlerden bir tanesi. Çok etkili olduğu başka gitaristler de olmuş hayatında. Mark Knopfler ve özellikle George Harrison gibi. Kendisi 2001'de 77 yaşında hayata veda etmişti. Tam eğer şey olmasaydı 90 yaşında olacaktı. Ölmeseydi ona 90. yaş gününde Chet Atkins'e bir günaydın diyelim. I Will Follow the Sound, ben bu sadayı izleyeceğim adlı parçayla. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.